صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا علم نہیں دیا کہ یہ اپنے مقصد زندگی کو پہچان سکے. بہت بڑا بنیادی سوال ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں. آپ ساری دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں جن کو ہمارے جیسے انسانوں نے لکھا ہو، کوئی ایک سطر بھی یہ نہیں بتاتی کہ ہم آئے کیوں ہیں اور ہمیں بھیجا کس نے اور ہم آگے جا کہاں رہے ہیں. حالانکہ میری اور آپ کی زندگی کا اور پوری دنیا کے انسانوں، مردوں، عورتوں کو زندگی کا سب سے اہم اور ضروری سوال یہ تھا اور ہے کہ میں کیوں آیا ہوں. میں تو آنا بھی نہیں چاہتا تھا. مجھے تو 5 برس کی عمر میں کچھ ہوش آیا کہ میرا ایک وجود ہے، میرا یہ نام ہے، میری یہ جگہ ہے، میری یہ قوم ہے. اس سے پہلے تو کچھ ہوش بھی نہیں تھا. آنے کا ارادہ نہیں تھا، ہوش میں آیا تو پتا چلا کہ کہیں ہوں. پھر دنیا بڑی اچھی لگی، گھر، بہن بھائی، ماں باپ، دوست. پھر اچانک پتا چلا کہ یہاں کچھ لوگ چلے بھی جاتے ہیں. تو میں نے سب سے پہلی موت 1961 میں دیکھی، 62-63 ایسا تھا، میرے دادے کے چھوٹے بھائی، 5-6 سال میری عمر تھی. تو مجھے نیند نہیں آ رہی درد کی وجہ سے. یہ کیا ہوا، میں جانتا ہی نہیں تھا موت کیا ہوتی. اپنے گھر میں، اور وہ ہمارا دادا بڑا سردار آدمی تھا علاقے کا، تو ایک دم ایسے بیٹھے بیٹھے مر گیا. نہ کوئی بیماری، نہ کوئی تکلیف، بیٹھے بیٹھے یوں لڑک گئے اور ختم. یہ میرے ساتھ ہوا. 2 سال پہلے پھر میرے گھر میں ایک اور عجیب واقعہ ہوا. جب میں حج پہ تھا، میری والدہ کا انتقال ہوا، میں نہیں تھا، ان کی میت پڑی تھی، رو رہے تھے گھر والے. میری بھتیجی، میرا چھوٹا بھائی، یہی ڈاکٹر ہے، یہی ہوتا ہے ڈاکٹر ہسپتال میں، کارڈیالوجسٹ، وہ میری بیوی سے پوچھتی ہے، چاچی یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ 3 سال کی عمر اس کی، یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کوئی ایسا منظر گھر میں دیکھا نہیں تھا. میری بیوی نے کہا، آپ کی دادی اماں فوت ہو گئی ہیں. تو وہ کہتی ہے، فوت کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، مر گئی ہیں. تو اس نے کہا، مرنا کیا ہوتا ہے؟ اب وہ عاجز آ گئی، کیسے سمجھاؤں؟ تو اس نے کہا، اللہ تعالی کے پاس چلی گئی ہیں. تو اس نے کہا، اللہ تعالی کے پاس کہاں گئی ہیں؟ وہ یہ سوئی پڑی، وہ تو یہ سوئی پڑی. یہ سارے کیوں روتے ہیں؟ یہ دادی اماں بولتی کیوں نہیں؟ یہ پہلا نشان ہے، لکیر ہے جو دل پر پڑی ہے. وہ شیشے پر پڑی ہوئی لکیر جیسے نہیں مٹتی، دلوں پہ پڑے ہوئے داغ بھی نہیں مٹا کرتے. بصیرت کی آنکھ کھلی ہوئی ہو تو واقعات، حادثات انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، لیکن جب دلوں پہ پردے غفلت کے پڑ جاتے ہیں تو پھر تو انبیاء کا وجود دیکھ کر بھی ہدایت نہیں ملا کرتی. تو اب میں نے یہ ایک سوال اٹھایا ہے، میں تو دنیا میں نہیں آنا چاہتا. آپ چاہتے تھے، اس شکل میں چاہتے تھے، اس نسل میں چاہتے تھے، بے بسی کے ساتھ پتہ چلا کہ ہیں، اب ہم مرنا نہیں چاہتے. پھر دائیں بائیں، دائیں بائیں، دائیں بائیں، جنازے بھی اٹھ رہے، قبریں بھی کھد رہی، اور چھوٹا اور بڑا کوئی قید پیرو جوان نہیں، سارے ہی جا رہے ہیں. اگر موت کے بعد کوئی زندگی نہ ہو تو اس دنیا جیسی بیکار زندگی کوئی زندگی نہیں. یہ کیسے پاگلوں کا جہان ہے جو چھوڑ جانے والے جہان پر ایسی جان مار رہا ہو، اور یہ کیسے دیوانوں کا دیش ہے جو مٹ جانے والی دنیا پہ فخر کر رہا ہو، وہ کیسی نادانوں کی دنیا ہے کہ فنا ہو جانے والی چیز پر خود فنا ہو رہے. تو کہر سو حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. کوئی زندگی ہے موت کے بعد؟ ورنہ اس جہان جیسا کوئی فضول جہان نہیں اگر اس کے بعد کوئی زندگی نہ ہو. اب غور نہیں کرتے، محنت کر کر کر کر کر کے جب اس سے صلہ لینے کا وقت آتا ہے تو پیچھے زندگی کی ڈور ساری لپٹ چکی ہوتی ہے اور چند ہاتھ پیچھے زندگی کے سانس باقی ہوتے ہیں. دنیا کے 99% انسانوں کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جب اپنی محنت سے کچھ لینے کا وقت آتا ہے تو زندگی کی بازی ہار چکے ہوتے ہیں. جب وہ اپنی محنت کے نصف النہار پر ہوتے ہیں تو اپنی زندگی کی شام ہو چکی ہوتی ہے. تو اپنی کمائیوں کی صبح دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن زندگی کی شام آ چکی ہوتی ہے. تو بڑا ہی عجیب جہان ہے. تو اس گتھی کو عقل نہیں سلجھا سکتی. فہم موت کیا چیز ہے، اس کے سائنس کی علم میں 200 جواب ہیں. 200 جواب موت کسے کہتے ہیں جناب؟ آئنسٹائن سے لے کر نیوٹن تک 200 جواب. موت یہ ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی. کوئی ایک جواب ایسا نہیں جو یہ دل کو تسلی دے دے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. ورنہ 200 جواب خود اس بات کی نشانی ہے کہ کہنے والے اپنی بات پہ خود پکے نہیں ہیں، ان کو خود شک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوئی نہ ہمیں یہ پتا ہے، اور موت کیسے آتی ہے نہ ہمیں یہ پتا ہے، اور مر کے کہاں چلے جاتے ہیں نہ یہ ہمیں پتا ہے. تو اب آپ ذرا غور فرمائیں، نہ ابتدا کا پتا ہے نہ انتہا کا پتا ہے. تو یہ جو درمیانی حصہ ہے یہ ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں پتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں نہ سمجھاؤ، ہمیں سب پتا ہے. یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے، ہمیں سب پتا ہے. اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں کہ ہمیں سب پتا ہے. یہ بات میرے بھائیوں یاد رکھنا، انسان کی جہالت ہمیشہ زیادہ ہوگی اور اس کا علم اس کی جہالت سے ہمیشہ کم ہوگا. کوئی انسان آپ کہیں گے یہ علامہ ہے، ہمارے ہاں تو ویسے بھی بڑا آسان ہے نا علامہ بننا، کچھ شعر یاد ہوں، کچھ سر ہو، کچھ قصے کچے پکے یاد ہوں، ساتھ ایک دو آیتیں ملا دو، بس پھر آپ خطیب بے بدل، غزالی دوراں اور راضی زمان. میں نے کہا امام راضی کی مٹی پلیت کر کے رکھتا، امام غزالی جیسوں کو غزالی دوراں راضی زمان، یہ بدھو جانتے بھی نہیں کہ غزالی تھا کون اور راضی تھا کون. راضی وہ شخص تھا، درس دے رہے تھے، فرمانے لگے سورہ فاتحہ سے 10,000 مسئلے نکلتے ہیں. تو ایک آدمی نے جو بیٹھے تھے انہوں نے مذاق اڑایا، مولوی صاحب ہانکتے رہے، تو فرمانے لگے فہیجنی استہزاء، اس کے مذاق اڑانے نے مجھے چابک لگایا، فاستعنت باللہ، پھر میں نے اللہ سے مدد کو مانگا، وحرکت قلمی، میں نے اپنے قلم کو حرکت دی، اور ویسے وہ مذاق بھی بہت بڑی رحمت بن گیا کہ انہوں نے اس پر تفسیر لکھی جس کا نام تفسیر کبیر ہے، 30 جلدوں پر وہ تفسیر ہے، جس کی پہلی جلد سورۃ فاتحہ ہے، اور 10,000 مسئلے اس شخص نے نکال کر اس میں ثابت کیے، پھر سورۃ بقرہ کو شروع کیا۔ اور آپ کوئی تھوڑی سی ذرا شعر شاعری کر لیں نا، اگر غازی زمان، اور ابن القیم رحمت اللہ علیہ ایک شخص گزرا ہے، انہوں نے سورۃ فاتحہ پر نہیں، صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر 560 صفحے لکھے ہیں۔ ان کی کتاب ہے مدارج السالکین، اس نے سورۃ فاتحہ کی ساری تفسیر نہیں کی، سورۃ فاتحہ کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پر وہ شخص چلا ہے، 560 صفحے اس نے ایک جملے پر لکھے ہیں۔ ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت وحدي كالبعير الاجربي، یہ عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہماری زبان میں ہے، آئے شاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، نہیں ملیں گے ایسے لوگ اب۔ تو انسان راضی جیسا بھی علم رکھتا ہو، غزالی جیسا بھی علم رکھتا ہو، تو بھی اس کا علم تھوڑا ہے اور جو نہیں جانتا وہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا علم لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں، تو کسی کو وہ کتنا بھی دے دے تو اس کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا، کہ وہ تو لا محدود ہے، ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ تو جس کو اللہ نے وجود بخشا اس کو کہیں سے تو شروع کیا اور کہیں پہ جا کے ختم کیا۔ اگر مخلوق کی بھی ابتدا نہ ہو تو خالق کے مشابہ ہوگی، اور خالق کے مشابہ ہونا ہی تو شرک ہے۔ اللہ اپنے علم میں کامل، یعلم عدد قطر الامطار، بارش کے قطروں کو گنا ہوا، جو ہو گئی، جو ہو رہی، جو ہوگی، وعدد ورق الاشجار، درختوں کے پتوں کو گنا ہوا، جو درخت مٹ گئے، جو موجود، جو پتے آئندہ اگنے والے ہیں، وہ سب کا علم۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، جو پتے آج گرے، جو کل گرے، جو آئندہ کل گریں گے، جو پچھلے ہفتے گرے، جو اگلے ہفتے گریں گے، جو پچھلی صدیوں میں گرے، جو آئندہ صدیوں میں گریں گے، گرنے کے بعد نہیں اسے پتا چلتا، جو گر گئے، جو گر رہے، جو گریں گے، سب تیرے اور میرے رب کے علم میں موجود ہیں۔ میں نے میرے کرنے پر وہ میرے علم، میرے عمل سے واقف نہیں ہوتا، چیز کے بننے کے بعد وہ اس سے واقف نہیں ہوتا، وہ کسی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے بھی خبر رکھتا ہے، وجود پہ بھی نظر رکھتا ہے، اس کے مٹنے پر بھی نظر رکھتا ہے، مٹنے کے بعد اس کے ذرات کہاں کہاں بکھر گئے وہ اس پر بھی نظر رکھتا ہے۔ ایک مرغی، ایک بکری، جو آپ کی اس علاقے کا کیا نام مجھے بھول جاتا، گڑھی شو، اس کے گڑھے میں جو بکری دفن ہو گئی اور 100 آدمیوں نے کھایا اور اس کی کھال کو سیالکوٹ پہنچایا، سیالکوٹ والوں نے اسے جرمنی پہنچایا، اور کھانے والے 100 قبروں میں دفن ہو گئے، ان کو کیڑے کھا گئے، ان کو ان سے بڑے کیڑے کھا گئے، ان کو تپش نے، قبر کی تپش نے مٹا دیا، تو زیر و زبر ہو گئے، زمین نے کروٹ بدلی، نیچے کی مٹی اوپر آ گئی، اوپر کی نیچے چلی گئی، ظالم ہواؤں کے تھپیڑوں نے اس کو اٹھایا اور اڑایا، وہ انسان، وہ بیگم، وہ میاں اپنی ہڈیوں کے چورے سمیت اور جن کیڑوں نے کھایا تھا ان کے بھی ذرات سمیت، جس بکری کا گوشت کھایا تھا اس کے بھی ذرات سمیت، وہ ہواؤں میں بکھر گئے، تار تار، پارا پارا، ذرہ ذرہ ہو کر ساری کائنات میں بکھر گئے، اور ایسی کروڑوں بکریاں روز کھائی جا رہی، اور ایسے لاکھوں انسان روز زیر زمین جا رہے، اور میرے اور آپ کے رب کا فرمان ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، قیامت کے دن تو دیکھ لینا تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا جو تجھے واپس کروں گا. ایک امر سے اس بکری کو کہے گا، ایک امر، اٹھ جائے، اٹھ جائے، تو کسی میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اس بکری کے ذرے کو، اس بکری کے گوشت کو، بال کو، کھال کو کسی اور جگہ لگا دے، کائنات ہاتھ جوڑ کے حاضر ہو جائے گی اور ایک ایک چیز کو سامنے لا کر دینا شروع کر دے گی. یہ آپ کے اللہ کا علم ہے. علم ما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. دانا زمین کے اندھیروں میں، زمین کے اوپر ذرات ہواؤں میں بکھرے ہوئے، کائنات جامد و متحرک، زندہ اور مردہ، ناری اور نوری اور خاکی، فضائی اور آبی، خلائی اور آسمانی، ساری کائنات پر وہ اس طرح نظر رکھتا ہے کہ ادھر دیکھے تو ادھر سے غافل نہیں، ادھر دیکھے تو ادھر سے غافل نہیں. میں نے یوں دیکھا تو یہ نظر نہ آئے، ان کو دیکھا تو یہ نظر نہ آئے، آگے دیکھا تو پیچھے نظر نہ آیا. میرا آپ کا رب وہ رب ہے، جب آسمان دیکھتا ہے تو زمین سے غافل نہیں، زمین دیکھتا ہے تو آسمان سے غافل نہیں، فرشتوں پر نظر ڈالے تو ہم سے غافل نہیں، ہم پہ نظر ڈالے تو جنات سے غافل نہیں، ان کو دیکھے تو پرندوں سے غافل نہیں، ان کو دیکھے تو پروانوں سے غافل نہیں، ان کو دیکھے تو پتنگوں سے غافل نہیں، ان کو دیکھے تو کیڑوں سے غافل نہیں، ان کو دیکھے تو مچھلیوں سے غافل نہیں، ان پہ نظر دوڑائے تو جنگل کے درندوں سے غافل نہیں، درندوں کو دیکھے تو حشرات الارض سے غافل نہیں، ان کو دیکھے تو بل کھاتے سانپوں سے غافل نہیں، سانپوں کو دیکھے تو جھپٹتے عقابوں سے غافل نہیں، ان کو دیکھے تو بل میں چھپے ہوئے چوہوں سے غافل نہیں، بہر کو دیکھے تو بر سے غافل نہیں، بر کو دیکھے تو جنگل سے غافل نہیں، فضا کو دیکھے تو زمین سے غافل نہیں، زمینوں کو دیکھے آسمانوں سے غافل نہیں. احاط بصرہ بجمیع المرئیات، اس کی آنکھ وہ آنکھ ہے جو اندھیرے سے پار دیکھے، زمین کے اندر دیکھے، مشرق و مغرب دیکھے، شمال و جنوب دیکھے، سریا اور دیکھے، دل اور دل کی دھڑکن کو، دھڑکن میں سے اٹھنے والے جو جذبات ہیں، ان جذبات جو وہ انتا ہے اور اس کی دھڑکن کو دیکھتا ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے وہ اللہ جس کو مان کے چلنے والے کامیاب ہیں. لا شریک لا، شراکت کے بغیر، لا تدعو مع اللہ احدا، وہ ایک اکیلا کافی ہے، اس کے سوا کسی کو نہ پکارو، کہیں سے کچھ نہیں ملے گا. یہی ایک دربار ہے جو سب کائنات کا چاہا پورا کر دے تو اس کے خزانوں میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں آتی. یہ وہ اپنی طاقت کے ساتھ، علم کے ساتھ، خزانوں کے ساتھ، کبریائی اور جبروت کے ساتھ، حیبت و جلال کے ساتھ، بقا کے ساتھ، توحد کے ساتھ، تفرد کے ساتھ، نہ شرکت نہ شراکت، نہ بیوی نہ بچہ، نہ وزیر نہ مشیر، نہ کسی کا محتاج، نہ انسانوں کا، نہ جنات کا، نہ لوح کا، نہ قلم کا، نہ کرسی کا، نہ عرش کا، نہ فرش کا، نہ نبیوں کا، نہ رسولوں کا، نہ کتابوں کا، نہ زمین کا، نہ آسمان کا، نہ جبریل کا، نہ میکائیل کا. وہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ ایک اکیلا اللہ قائم اپنی ذات میں، زندہ اپنی ذات میں. لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں ولا نوم سوتا نہیں, وہ اونگ جائے تو کائنات برباد ہو, وہ سو جائے تو ساری کائنات زیر و زبر ہو جائے. سونے سے پاک, اونگ سے پاک, تھکن سے پاک, غفلت سے پاک, جہالت سے پاک, ظلم سے پاک, آرام کرنے سے پاک, بیوی سے پاک, بچے سے پاک, مدد سے پاک, ساتھ بنانے سے پاک, سنگی اور ساتھی سے پاک, مشیر سے پاک, وزیر سے پاک, اس کے ٹکر کا کوئی نہیں, اس کے مقابل میں کوئی نہیں, اس جیسا کوئی نہیں, اس کا مثل کوئی نہیں, اس کی مثال کوئی نہیں, اس کا شبیہ کوئی نہیں, اس کا بدل کوئی نہیں, اس کا ہمسر کوئی نہیں. ہر ظالم لہ سمیع, اللہ چیلنج کرتا ہے کوئی تیرے رب جیسا جو مجھے چھوڑ کے ادھر بھاگ رہے ہو, ہے کوئی میرے جیسا جو مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس جا رہے ہو. الیس اللہ بکافن عبدا, کیا میں تمہیں کافی نہ تھا؟ الیس اللہ بکافن عبدا, کیا میں کافی نہ تھا؟ اس کی نظر کو دیکھو, یرا دبیب النملۃ السودا علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء, یوں کہہ رہا ہے, یوں کہہ رہا ہے, میرا بندہ رات کے اندھیرے لیا, پہاڑ کے کالک پہاڑوں کی سیاہی لیا, پتھروں کی سیاہی لیا, اور اس پر ایک کالی چیونٹی کو چلا. کالے پہاڑ ہوں, کالی رات ہو, کالے پتھر ہوں, کالی چیونٹی ہو, یہ پتھر پہاڑ مٹی اور پتوں سے ڈھکے ہوئے ہوں, گھنے جنگلوں سے ڈھکے ہوئے ہوں, کوئی کہیں سے کرن نہ پہنچتی ہو, تو اس پہ چیونٹی کو چلا, میں تیرا رب وہ رب ہوں جو چیونٹی کے دیکھنے کا دعویٰ نہیں کر رہا, بلکہ اس کی حقیر و ٹانگوں سے اس کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالے پتھر پر وہ جو ایک لکیر پڑ رہی ہے اس کی ٹانگوں سے چلنے کی وجہ سے تیرا رب عرش پر اس لکیر کو بھی دیکھتا ہے. يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض زمین آسمان کا بادشاہ, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, ہے کوئی اس کے سامنے بول سکے اس کی اجازت کے بغیر. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, آگے پیچھے ابتداء انتہا سب اس کے سامنے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء, کوئی ہے جو اس کے علم کا احاطہ کر سکے؟ وسع كرسيه السماوات والارض, اس کی کرسی نے کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ولا يعوده حفظهما, تھکن اس کے قریب سے نہیں گزری, حفاظت کی, بنایا نہ تھکا, قائم کیا نہ تھکا, زمین بچھائی, والارض فرشناها نہ تھکا, آسمان کو بلند کیا, والسماء رفعها کوئی نہ تھکا, اس کے نیچے ستون نہ دیے, اپنے امر سے ان کو روکا کوئی نہ تھکا. ما مسنا من لغوب, سورج چاند کو چلایا کوئی نہ تھکا, دن رات کو لایا کوئی نہ تھکا, مشرق مغرب بنایا کوئی نہ تھکا, شمال و جنوب بنایا کوئی نہ تھکا. انسان جنات پرندے پتنگے پروانے کیڑے مکوڑے حشرات, دو پائے چار پائے سولہ پائے بتیس پائے, پیڑ پر رینگنے والے شکلیں دیں رنگ دیے, ان کو آوازیں دی, ان کو چال دی, ان کو ڈھال دی, ان کو مزاج دیے, سب سب سب کو بناتے ہوئے نہ خطا کھائی اور نہ بھولا اور نہ چوکا. اور ایک وقت میں اس کی فیکٹری میں کیا کیا ہو رہا ہے, ایک پانی کے قطرے کو سانپ نے دیا, وہ پانی سانپ کے گیا گلینڈز میں جو یہاں اس کے منہ کے اندر ہوتے ہیں, تو وہ زہر بنا, اور وہی پانی گیا مکھی کے منہ میں تو وہ شہد بنا, وہی پانی گیا ریشم کے کیڑے کے منہ میں تو وہ ریشم بنا, وہی پانی گیا ہرن کے منہ میں تو وہ مشک بنا, وہ صدف کے منہ میں تو موتی بنا, اور انسان کے منہ میں تو زندگی کا سامان بنا, اور درخت کے گیا جڑوں میں تو سرسبزی کا سامان بنا, گائے کے منہ میں گیا تو اس کے تھنوں میں جا کے وہ دودھ بنا. نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین, میں ہی تو ہوں تمہارا وہ اللہ جو گوبر ناپاک, خون ناپاک, چارہ خوش, با بے کیف بے رنگ بے ذوق میں اس خشک چارے سے اس گندے گندے پانیوں سے جو جوہروں کا پانی پیتی ہیں وہ گندے پانی وہ خشک چارے وہ سارا بھوسا اور وہ ونڈا اور پتہ نہیں کیا کیا جو تم اس کے منہ میں ڈالا تیرے رب کی تجلیاں آئیں اور اس میں سے خون ناپاک الگ گوبر ناپاک الگ گندے جہان میں سے خون ناپاک گوبر ناپاک میں سے اللہ نے سفید دودھ نکال کے تیرے پیالے میں ڈال دیا کہا میرا بندہ اب بھی مجھے نہیں مانتا. ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. تو یہی تو ہے تمہارا سچا رب اسے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو. فأين تذهبون فأين تذهبون فأنا تؤفكون فأنا تصرفون فأنا تسحرون أفلا يعقلون أفلا تعقلون أفلا ينظرون أولا ينظرون أفلم ينظروا فوقهم. یہ سب جو الفاظ ہیں سب جو الفاظ ہیں یہ ایسے ہیں جیسے ماں شفیق اپنے بچے کو جھنجھوڑ کے کہہ رہی ہو میرا بیٹا تو کب سمجھے گا تو ہمیں اپنا دشمن سمجھ بیٹھا ماں سے زیادہ بھی تجھے کوئی شفیق مل سکتا ہے تو کب سمجھے گا تو کب سمجھے گا تو کب سمجھے گا. فَإِنَّ تَذْهَبُونَ میں تو حد ہو گئی ہے کہ جیسے ماں عاجز ہو کر کہتی اچھا بچہ میں کیا کروں پتہ نہیں تو کہاں جا رہا ہے اور کہاں جا گرے گا. اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہا ہے میں نے چپے چپے میں تجھے اپنی ذات دکھائی ذرے ذرے میں نے تجھے اپنے نظارے کرائے بہتی ندیوں نے تجھے پیغام دیا کہ اللہ ہے سر بلفق چوٹیوں نے تجھے پیغام دیا کہ اللہ ہے اڑتے پرندوں نے تجھے بتایا کہ اللہ ہے کھلے ہوئے پھولوں نے اور اس کی پنکھڑیوں نے اور اس کی مہک نے تجھے بتایا کہ اللہ ہے مور کے رنگوں نے اور اس کے پروں نے اور اس کے ناچ نے تجھے بتایا کہ اللہ ہے بکھرے ہوئے سمندروں کو کناروں میں روک کے دکھا دینا اس نے تجھے بتایا کہ اللہ ہے زمین کی رگوں سے پانی کو نکال دینا دانے سے اتنے بڑے درختوں کو وجود دے دینا نطفے پر تجلی ڈال کر یہ شکلیں بنا دینا یہ سب کچھ بتا رہا ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. دیکھو تو صحیح چپے چپے میں تجھے میرا وجود نظر آئے گا اگر اس سب کو دیکھ کر بھی تم میری نہ مانو اچھا پھر میں کیا کروں. جاؤ جہاں جاتے ہو میں کیا کروں کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو. تو میرے بھائیوں یہ ہمیں ابتدا کا نہیں پتا ہمیں انتہا کا نہیں پتا اس کے بیچ میں کیا کرنا ہے اس کا کون دعویٰ کرے گا کہ ہمیں پتا ہے. یہاں ہمیں اس مالک کی ضرورت ہے جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا اس سے پتا چلے گا کہ کیوں بھیجا وہ بتائے گا کیوں بھیجا. اس نے خبر دی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تک یہ 125,000 نبیوں کا پیارا نورانی روشن مقدس سلسلہ چلا جنہوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ بیکار نہیں ہو انکم لتموتون کما تنامون. اپنے نبی کی سنو جیسے تم سوتے ہو ایسے ہی موت آئے گی. وَإِنَّكُمْ لَتَحْيَوْنَ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ. اور جیسے تم سوئے ہوئے اٹھ جاتے ہو ایسے ایک دن قبروں سے بھی اٹھا دیے جاؤ گے. پھر کیا ہوگا یا رسول اللہ پھر ثُمَّ إِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. پھر ایک طبقہ ہمیشہ کی جنت لے گا اور ایک ہمیشہ کی آگ لے گا. تیاری کر لو. ہمیں نہیں خبر تھی کہ آگے جنت ہے جہنم ہے آگے اللہ ہے آگے حساب ہے ہمیں کچھ نہیں پتا. ہم تو اللہ کو بھی نہیں جانتے ہمیں کیا پتا. ہمارے اللہ کے درمیان واسطہ بن گئے انبیاء اور ہمارا نصیب یہ جاگا کہ ہمیں سب سے حسین واسطہ ملا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ہمیں ان کا وسیلہ مل گیا یہ ہمارے نصیب جاگے. ہوجتباکم پتہ اللہ کیا کہہ رہا آپ ہوجتباکم میں نے تمہیں چنا ہے چنا. اس کی مثال دوں پھر آپ کو اس بات کی عظمت کا پتہ چلے. یا باہر گئے فروٹ والے کے پاس اور سیب پڑے ہوئے صاحب نے ایک ایک سیب اٹھایا دیکھا, جو پسند آیا ترازو میں ڈالا, جو پسند آیا ترازو میں, جو پسند نہیں آیا وہ واپس. اس کے سارے اچھے دانے آپ نے نکال لیے, وہ کہتا ہے جی آپ نے تو میری پیٹی کی جان نکال لی. تو آپ کہتے ہیں کوئی نہیں, 10 روپے اوپر لے لینا, چپ رہو. اس کو کہتے ہیں عربی میں اجتباع. تو اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے پاک ہے, لیکن یہ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کی نسل کی ساری پیٹی کھول دی, پھر ہر روح کو اٹھایا, سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا, جو پسند آیا اسے اپنے محبوب کی امت میں ڈالا, جو اچھا لگا اسے اپنے محبوب کی امت میں ڈالا, جو پسند نہیں آیا اسے واپس کر دے, کہا موسیٰ علیہ السلام کے کھاتے میں ڈال دو, عیسیٰ علیہ السلام کے کھاتے میں ڈال دو, نوح علیہ السلام کے کھاتے میں ڈال دو, ادریس علیہ السلام کے کھاتے میں ڈال دو, ابراہیم علیہ السلام کے کھاتے میں ڈال دو, صالح علیہ السلام کے کھاتے میں ڈال دو, سلیمان علیہ السلام کے کھاتے میں ڈال دو. ہاں نہیں, یہ میرے حبیب کے لائق ہے, اس کو ادھر کر دو. اس طرح اللہ نے آپ کو چنا ہے. اس لیے ہم تبلیغ والے کہتے ہیں کسی بھی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو, چاہے وہ ناچ رہا ہو چاہے وہ ناچنے والی ہو, حقیر نہ سمجھو, کہ وہ اللہ کا چنا ہوا اس امت میں آیا ہے, وہ اللہ کی چنی ہوئی اس امت میں آئی ہے. پتہ نہیں کب ایمان کی رگ پھڑک اٹھے اور اس طرح اللہ کی طرف لوٹے کہ سب سے ہی آگے نکل جائے. فضیل بن عیاض ڈاکو تو تھے, ڈاکو تھے, ایک عورت پہ عاشق تھے. اس کو ملنے کے لیے دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہو رہے تو برابر پڑوس میں ایک شخص قرآن پڑھ رہا, تو ایک دیوار پر چڑھ چکے ہیں, وہ ایسا ہیبت ناک شخص تھا کہ بادشاہ لرزتے تھے اس سے, عباسی دور. تو برابر میں ایک پڑوسی تہجد میں اپنا نماز میں قرآن پڑھ رہے, تو اس نے یہ آیت پڑھی, اسے کیا خبر کہ ادھر کیا ہونے والا, اور فضیل کو کیا خبر کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا. تو یہ آیت آئی, الم یأنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ سے ڈر جائیں؟ کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا کہ اللہ سے ڈر جائیں؟ او ہو ہو ہو ہو, جس کی ہیبت اور خاک بادشاہوں پر بیٹھی ہوئی تھی, قرآن کی ایک آیت نے اسے لڑکا کے پیچھے کر گئے, دیوار سے نیچے کر گئے, اور کھڑے ہو کر آنسو جاری کہنے کے فقد آن فقد آن فقد آن, وہ وقت آ گیا وہ وقت آ گیا وہ وقت آ گیا. پھر فضیل ڈاکو کی بجائے وہ فضیل بنا کہ آج کس محبت سے اس کا تذکرہ میں کروں. ہارون رشید جیسے پھر ایسے سامنے بیٹھے تھے, سمٹ کر بیٹھے, یا دور تھا تو اس کی دہشت گردی کا ڈر تھا, یا وہ وقت آیا کہ اس کی عظمت ایسی بیٹھی تھی. اس لیے کسی مسلمان مرد عورت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. پتہ نہیں کب پانسا پلٹ جائے, کب دل کی دنیا بدل جائے. ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی امت میں آ گئے. اور اگر کوئی فضیلت بھی کسی مسلمان کے پاس نہ ہو, یہ تو ہے کہ اس کے لیے اللہ کے نبی نے آنسو بہائے ہیں, اپنی امت کے لیے روئے ہیں. میں کوئی گناہوں کی چھٹی نہیں دے رہا, لیکن ایک جو عدم توازن ہے, تھوڑا سا جو نیک ہو جاتا ہے تو دوسروں کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھنے لگ جاتا ہے, یہ بات اللہ کو بڑی ناپسند. عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا, ایک ڈاکو رہتا تھا چوٹی پر, اس کی جو نظر پڑی تو جب نبوت کا نور نظر آیا تو اس کا دل پارا پارا ہو, مگر اے مولا میں نے زندگی کہاں گزار دی, میری توبہ, اور وہاں سے اترا اور ساتھ ہو لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا چلا, پیچھے لوگ آ رہے تھے, تو ایک جو ساتھ چلنے والا ان کا حواری, حواری کا عیسیٰ علیہ السلام کا حواری, اس نے یوں دیکھا وہ ڈاکو, تو اس نے ہوں اس لیے میں کیا کرتا ہوں, بہت سے نمازی لوگوں کو بے نمازی بناتے ہیں. اچھا تو اسی بھی آ گئے ہو, وہ کہے گا ان شاء اللہ کل نہیں آؤں گا. وہ بہت سی بے دینی دیندار لوگ پھیلا رہے ہیں کہ وہ حقیر سمجھتے ہیں ان کو, نفرت سے نفرت کا معاملہ کرتے ہیں. نفرت تو حرام ہے. حضور نے بیت اللہ کو دیکھ کر فرمایا, بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے اور میرا امت ہی تو اس سے بھی زیادہ قابل احترام ہے. تو میں کہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, ان دونوں سے کہو کہ آج نئے سرے سے عمل شروع کریں. یہ جو آیا ہے میرے ڈر سے اسے خوشخبری دو کہ اس کے پچھلے سب معاف آج نئے سرے سے کریں, اور یہ جو تیرا خدمت گزار ہے اسے بتا دو کہ تیری ہوں نے جو اس کو حقارت سے تو نے دیکھ کر کیا تیری پچھلی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا, تو بھی نئے سرے سے عمل شروع کر. ہمیں کیا خبر تھی کہ کہاں جانا ہے, کون اللہ ہے؟ ہمیں تو اللہ کے نبی نے آ کر بتایا, اور ہم پر اللہ کے احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایسا عالی شان نبی عطا فرمایا. تاریخ کسی یتیم کے لیے قلم نہیں اٹھاتی. انتہائی مطلب ساز اور انتہائی خود غرض قسم کا یہ علم ہے اور یہ فن ہے. یہ صرف بادشاہوں کو اپنے اوراق میں جگہ دیتا ہے. مورخین کا قلم بیواؤں مسکینوں یتیموں کے لیے کبھی نہیں چلتا, یہ صرف بڑے انسانوں کے لیے حرکت میں آتا ہے. صرف دنیا میں یہ ایک ایسا یتیم آیا ہے جس کے آنے سے پہلے تاریخ کو خبردار بھی کیا جا چکا تھا, خبردار اگر اس کی کوئی ایک چیز بھی ضائع ہوئی تو ساری ہستی پہ زد آ جائے گی, کائنات گمراہی میں چلی جائے گی اگر اس کی ایک چیز بھی گم ہوگی. دنیا میں ذوالقرنین قرآن کی روح سے سب سے بڑا فاتح ہے. آج تک اس کی تعیین نہیں ہو سکی کون تھا, کس زمانے میں تھا, کیا نام تھا. ذوالقرنین تو اس کا لقب ہے, اس کا اصل نام کیا تھا, کس دیش کا تھا, کس زمانے میں تھا, اتنا اس میں اختلاف ہے. اور نیچے کری کھا جاتا بہت پہلے. چنگیز خان تاریخی لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے, اس سے بڑی فتوحات کسی شخص نے نہیں کی. کب پیدا ہوا, کہاں پیدا ہوا, صحرائے گوبی, کس جگہ کچھ پتہ نہیں, کس دن کچھ پتہ نہیں, کس مہینے کچھ پتہ نہیں, کس گھڑی کچھ پتہ نہیں, فلاں سال میں کسی دن پیدا ہوا. چونکہ وہ 40 سال کے بعد سردار بنا اور چنگیز خان بنا, پہلے تموجن تھا پھر چنگیز بنا, تو اس کے بعد مورخین نے ڈھونڈنا شروع کیا تو بھی اتنا نہ ڈھونڈ سکے. یہ ایک یتیم ہے جو مسکنت کے ساتھ وجود میں آ رہا, ایک غریب گھر میں پیدا ہو رہا. 2 مہینے کے تھے کہ باپ دنیا سے چلا گیا, 2 مہینے کا وجود تھا کہ اللہ نے باپ کو اٹھا لیا, اور فقر ایسا تھا کہ دودھ پلانے والیوں میں سے کوئی عورت دودھ پلانے کو تیار نہ ہوئی. لیکن اس کے لیے تاریخ کی آپ احتیاط دیکھیں کہ آپ کے پیدا ہونے کا وقت کیسے محفوظ ہے. عرب کے لحاظ سے ربیع الاول, اور سن کے لحاظ سے عام الفیل, جس دن فیل اصحاب الفیل کا قصہ ہوا, آپ کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے. عام الفیل ربیع الاول, تاریخ 9 یا 12 یا 8 یا 10, بڑے بڑے لوگوں نے یہ تاریخیں ذکر کی ہیں. تو میرے نزدیک 9 تاریخ سب سے زیادہ قریب ہے. آج چونکہ فلکیات ایسٹرانومی کا علم اتنا طاقتور ہو چکا ہے, کئی صدی پیچھے بھی حساب لیا جا سکتا ہے, کئی صدی آگے کا بھی. دن پیر کا ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں, دن پیر کا ہے. پیر کا دن 9 تاریخ سے جوڑ کھاتا ہے, 8, 12, 10 سے جوڑ نہیں کھاتا. لیکن چونکہ لکھنے والے ساری ہمارے بڑے ہیں, ابن جریر جیسے نے 12 تاریخ کو ذکر کیا ہے تو ہم کہیں گے وہ بھی ٹھیک, ابن کثیر نے 10 تاریخ کو ذکر کیا ہے ہم کہیں گے وہ بھی ٹھیک, ابوالفدا نے آٹھ تاریخ کو ذکر ہم کہیں وہ بھی ٹھیک، تو ابن اسحاق نے نو تاریخ کو ذکر کیا ہم کہیں وہ بھی ٹھیک، یہ تو کوئی ایسی نزا والی چیز نہیں. نو دس آٹھ بارہ پیر کا دن 22 اپریل 571 عیسوی، اور اپنی تاریخ لے لیں ہندوستانی میں، یکم جیٹھ 628 وکرمی، تو اب دوبارہ سنیں، یکم جیٹھ 628 وکرمی 22 اپریل 571 عیسوی، عام الفیل ربیع الاول، ان تاریخوں میں سے ایک تاریخ، پیر کا دن صبح ہو کے 4:45 پر اس عالم کو آپ کی آمد سے عزت ملی. ایسی کوئی تحقیق کسی یتیم کی بتا سکتا؟ 63 برس اور 4 دن زندگی پائی، 22,330 دن اور 6 گھنٹے بنتے ہیں ایام کے لحاظ سے، 23 برس نبوت کی عمر پائی جو 8,156 دن بنتے ہیں ایام کے لحاظ سے. اتنی تفاصیل کسی یتیم کے لیے کبھی تاریخ نے اکٹھی کی ہوں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ رہبر عالم، یہ ہادی عالم، یہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی، اس کے بغیر کوئی نبی بھی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا. تو امتی کہاں سے آئیں گے؟ نہ خلیل اللہ، نہ روح اللہ، نہ کلیم اللہ، نہ نجی اللہ، نہ صفی اللہ، کوئی کوئی کوئی کوئی بھی اس کے قدم رکھے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا. لہذا اگر اس کی کوئی ایک چیز بھی انسانیت نے گم کر دی تو سمجھو قافلہ بھٹک جائے گا، راہیں گم کر دے گا. لہذا آپ کی پیدائش نہیں، پیدائش کے پیچھے پیچھے سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک، اور آپ سے لے کر اب تک 1423 برس جو پورے ہو گئے اور 1424 شروع ہو گئے، اس سب میں اس راہبر کامل اور ہادی کامل اور سردار جو جہان، اس کی زندگی کا کوئی پہلو نہ چھپا ہوا ہے اور نہ مٹا ہوا ہے، نہ تبدیل ہو گیا ہے کہ تبدیل ہو گیا ہو، ایسا بھی نہیں. کھلی کتاب کی طرح آپ کی زندگی، اللہ کا میں وہ خمیر پروان چڑھا، حلیمہ حلم کی چھاتیوں سے اس نے دودھ پیا، تو جس کے خمیر میں ابدیت ہو اور جس کا پنگھوڑا امن کا گہوارہ ہو اور جس کا دودھ حلم کی چھاتیوں سے پیا گیا ہو، وہ کیا ذات ہوگی، وہ کیا صفات ہوں گی؟ اور آپ کی پیدائش بھی سب سے جدا ہوئی، بچے کے ختنے ہوتے ہیں، آپ ختنے سمیت پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے ختنہ ہوا تھا، بچے کی ناف اور آنچ ملی ہوتی ہے ماں کی، اس کو کاٹا جاتا ہے. ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو مقطوع ترہ، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی. بچہ آتا ہے تو کتنی غلاظتیں لے کے آتا ہے، اسے دھویا جاتا ہے. ہمارے نبی آئے یوں لگے جائے کسی نے آب زمزم سے دھو کے باہر نکال دیا، دھلے ہوئے جسم پر ایک ذرہ کا نشان نہ تھا. تو آمنہ حیران ہو کے دیکھنے لگی، یہ کیسا بچہ ہے؟ آخر عورت تھی، بچے ہوتے بھی دیکھے، یہ کیا ہے؟ ساتھ جو غائب وہ بھی ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ لٹایا، عربوں میں دستور تھا اس کو بچہ رات میں پیدا ہوتا تو اس کو دیکھتے نہیں تھے، کہتے نظر لگ جائے گی، صبح کی روشنی میں دیکھتے، تو اس کے اوپر ایک بڑی سی ہانڈی رکھ دیتے سوراخ دار، جس میں ہوا آتی رہے اور بچے کو دیکھنا نہیں، دیکھنا نہیں. تو اما نے حسب دستور جلدی سے لٹا کر اوپر ہانڈی رکھی، ہانڈی رکھنے کی دیر تھی کہ ٹھک ہوئی اور آدھی ٹوٹ کے ادھر جا گری، آدھی ٹوٹ کے ادھر جا گری. اور آپ یوں آنکھیں کھولے آسمان کو دیکھ رہے تھے، اور آپ جب ماں نے اٹھا تو آپ نے گردن جو یوں بلند کی تو ایک دم چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا. اور سامنے نے یمن کے محل دیکھے، ایران کے محل دیکھے، شام کے محل دیکھے. اب اور پریشان، اب ان کو گود میں لیے بیٹھی ہوں، ان کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی ہوں کہ ایک دم چھت پھٹ گئی اور ایک بادل نیچے اتر آیا. چھت پھٹی، یوں لگا جیسے چھت پھٹ گئی ہو، پھٹی کہ نہ پھٹی، ان کو لگا جیسے چھت پھٹ گئی ہو اور ایک بادل سا کمرے میں داخل ہو گئی، سارا کمرہ دھواں سے بھر گیا، دھواں بادل کی طرح. اور حضرت آمنہ کو یوں لگا جیسے بچہ گود میں نہیں ہے، اور اس میں سے آواز آئی یطوف به مشارق الارض ومغاربها ليعرف باسمه ونعته وصورته. اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھرا دو تاکہ کائنات جان لے یہ ہے دو جہان کا سرور، یہ ہے وہ جس کا دنیا کو انتظار تھا، جس کا کائنات کو انتظار تھا، وہ یہ ہے اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے نام کو جانو اور بتاؤ. وَآتُوهُ خُلُقَ آدم، اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو. وَمَعْرِفَةَ شِیش، شیش علیہ السلام کی معرفت. شجاعت نوح، نوح علیہ السلام کی دلیری. خلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی. واستسلام اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. فصاحت صالح، صالح علیہ السلام کی فصاحت. وحکمت لوط، لوط علیہ السلام کی حکمت. رضا اسحاق، اسحاق علیہ السلام کی رضا. بشرا یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی بشارت. جمال یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن. شدت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی شدت. جہاد یوشع، یوشع علیہ السلام کا جہاد. حب دانیال، دانیال علیہ السلام کی محبت. ووقار الیاس، الیاس علیہ السلام کا وقار. وقلب ایوب، اور ایوب علیہ السلام کا دل. ولحن داوود، اور داود علیہ السلام کی خوبصورت شیریں آواز. وطاعت یونس، یونس علیہ السلام کی اطاعت. وعصمت یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی. وزہد عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد کو. اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کر دو. جو پیدا ہوتے ہی 125,000 نبیوں کی صفتیں لے لے، پھر 63 برس اس میں ترقی ہو، کوئی ہے جو اس کی تعریف کر سکے؟ کوئی ہے جو اس کی شان بیان کر سکے؟ ہے ہے، اور ہمارے ہاں تو اور ظلم ہو گیا. آپ کی شان بیان کرنا تو ہمارا ایمان، اس کے بغیر تو ایمان ہی کامل نہیں. آپ کی تعریف کرنا ہمارے دین کا حصہ، اس کے بغیر تو دین مکمل نہیں. لیکن جب کوئی چیز اپنی راہوں سے ہٹتی ہے تو بھٹکے ہوئے قافلوں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں. اب یہ ہمارے نعت خوان کیا کرتے ہیں؟ یہ گانوں کی طرز پر اللہ کے نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں. اور آگے بیٹھنے والے ایسے نادان بیٹھے ہیں کہ وہ نیچے سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اتنی بڑی توہین رسالت ہو رہی ہے کہ رنڈی کا گانا، اس کی دھن، اس دھن پہ نبی کی نعت، اس وزن پر. میں نیا نیا تبلیغ میں لگا تو میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو مجھے مسجد کے مینار سے نا ایک فلم تھی بڑی مشہور ہمارے زمانے میں، اس کا ایک گانا بڑا مشہور ہوا تھا، اس کی نا دھن پر مجھے مسجد کی مینار سے آواز آئی. آپ یقین مانے میرا کلیجہ نیچے چلا گیا. میں کہا کیا سمجھا؟ میں نے کہا وہ کوئی مسجد سے گانا گا رہا ہے. تو میرا ایسے کلیجہ دھک دھک دھک کرنے لگا. کوئی بھی اس کو نہیں روک رہا، یہ مسجد میں کھڑا ہو کر گانے گا رہا ہے. جب میں قریب پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ نہیں نہیں، الفاظ کچھ اور ہیں، یہ وہ گانے والے الفاظ نہیں ہیں. جب اور قریب پہنچا تو پتہ چلا کہ کوئی نعت پڑھ رہا ہے. نعت کیا پڑھ رہا ہے؟ اس محبوب کی روح کو بھی تکلیف پہنچا رہا. کتنا بڑا ستم ہو رہا ہے جس کی قرآن نعت خوانی کرے، ہم کیا نعت خوانی کریں گے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين طه ما انزلنا عليك القران لتشقى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللہ نے اپنے دو ناموں میں سے دو نام عطا فرما دیے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع العليم. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. يا ايها المدثر قم فانذر. والشمس والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إنا أعطينا فالكوثر وصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر. یہ نعت رسول ہے قرآن پاک میں سے. اب میں نے تو ایسے اچانک پڑھنا شروع کر دیا نا, میں آپ کو پتا میں کوئی پیچھے سے تیاری کر کے آیا ہوں. جو یہ چند آیات میرے ذہن میں آئیں چند آیات, اور پورے قرآن کو دیکھو کس طرح اللہ اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے. وضحا, یہ اس کی تشریح تھوڑی سی کر دوں. وہی نہیں آئی کچھ دن, لوگوں نے کہا ودعہ ربہ وکلا, اس کا رب اسے چھوڑ گیا, ناراض ہو گیا. ایک دن حضرت خدیجہ نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے. یہ بات آپ کو چبھ گئی, اپنوں کی بات تو زیادہ لگتی. تو بس وہ دل میں ایک خیال کا آنا تھا کہ جبریل آئے ہانپتے ہوئے وضحا, مجھے چمکتے سورج کی قسم, اس روشنی کی قسم, واللیل اذا سجا چھا جانے والی رات کی قسم, ما ودعک ربک وما قلا, نہ میں نے تمہیں چھوڑا نہ میں تجھ پہ ناراض, وللآخرت خیر لک من الاولی, آخرت تیرے لیے بہت اعلی ہے دنیا سے, ولسوف یعطیک ربک فترضا, تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. یہ اس کا عام مفہوم. ایک مفہوم اس کا امام رازی نے بیان کیا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا امام رازی, وہ انہوں نے اشارہ کیا ہے ایک اور ترجمے کی طرف جو میرے دل کو زیادہ لگتا ہے. وضحا, مجھے تیرے خوبصورت روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا, مجھے تیرے شانوں پہ بکھری زلفوں کی قسم, ما ودعک ربک وما قلا, بھلا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں, بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں. آپ کو پتا جب ہمارے ہاں آپس میں بدگمانی ہو جائے تو قسمیں کھائی جاتی ہیں, نہیں قسم لے لو قسم لے لو, مسجد میں لے جاؤ قسم لے لو. تو اللہ کی بات تو بدگمانی سے پاک ہے, لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے حبیب کی خلش کو دور کرنے کے لیے پہلے قسمیں اٹھائیں. مجھے قسم لے لو اپنے چہرے کی, اپنی زلفوں کی, میں تجھ پہ ناراض کوئی نہیں ہوں, میں تمہیں اتنا دینے والا ہوں کہ تو راضی ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام جائے نا کوہ طور پر, اللہ تعالیٰ نے کہا دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے اجل تو الیک رب لترضا, اے اللہ میں دوڑ کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے, اور اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے میں تمہیں اتنا دوں گا فتار پا کے تو راضی ہو جائے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں قرآن میں سب سے زیادہ بلند ہے. یہ آیت ہمارے نبی کے بارے میں جتنی بھی تعریف کی گئی ہے اس میں یہ آیت سب سے عالی شان ہے. کہ رب کائنات ساری کائنات سے کہتے ہیں مجھے راضی کرو, اور اپنے آپ کو کہتے ہیں میں نے تجھے راضی کرنا. پھر ایک اور بات ہوتی, اگر قسم سے بھی گزارا نہ ہو اور اس کے چہرے پر اطمینان کی شکل نظر نہ آئے تو پھر ہم پچھلی پوتھی کھولتے ہیں, کل تو میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا, پرسوں تیرے ساتھ یہ کیا تھا, پرسوں تیری شادی میں شریک تھا, پچھلے مہینے میں نے تیرے ساتھ یہ تیرا کام میں ہاتھ بٹایا, وہاں میں تیرے ساتھ یہ کیا, تو بھلا میں تجھ پہ کیسے ناراض ہو سکتا ہوں. یہ ہے نا ہمارا محاورہ. کہنے کی بیٹیوں یہ پردہ باقی رکھنا, ہم نے یہ چھوڑ کے بہت دکھ پایا ہے, یہ باقی رکھنا, کبھی ہم میں بھی ہوتا تھا. ہر مسلمان, ہر عورت, ہر مرد محمدی نظر آئے, یہ سیکھے تبلیغ, اس کو سیکھنے کی محنت. ہمارا نبی بحر و بر, شرق و غرب, شمال و جنوب کے لیے اکیلا آیا ہے, تو اتنی بڑی کائنات کو اسلام کون پہنچائے گا؟ میں نے آپ کو بتایا نا 8156 دن ٹوٹل ہے ہمارے نبی کی عمر نبوت کی, اور زمانہ کتنا ہے, اور آئندہ بھی جو قیامت آنے والی, سورج کے مغرب سے نکلنے تک کا زمانہ دیا جا رہا ہے. انسان جنات سب, تو کم از کم اللہ تعالیٰ عمر نو تو دے دیتا ہمارے نبی کو تاکہ ہم بھی صحابی ہو جاتے ہیں. 1400 سال جو عمر پائی, 1450 سال نو لیتے ہیں, 1450 سال, تو ابھی ہمارے نبی کو تو 1423 سال مکمل ہوئے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو نوح علیہ السلام کی عمر دے دیتا تو ہم سارے صحابی ہو جاتے, ساری عورتیں ہماری صحابی ہو جاتی اور تبلیغ بھی ہو جاتی. سب سے لمبا زمانہ, سب سے لمبا میدان محنت, سب سے تھوڑی زندگی, سب سے تھوڑا میدان وقت, میدان اپنا محنت کا وقت سب سے تھوڑا 23 سال. آ جاؤ, بس آ جاؤ. تو یہ پیچھے کون کرے گا کہ یہ امت فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اس لیے آپ نے حجت الوداع میں یہ امانت امت کے سپرد فرمائی, فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, میرا پیغام آگے پہنچاؤ. میری ایک بات پر غور کرنا, یہ بہت غلط فہمی پھیلی ہوئی. یہاں لفظ شاہد استعمال کیا ہے, اور لفظ یہاں بہت استعمال ہو سکتے تھے, شاہد, شاہد, الشاہد اتنے لمبے چوڑے معنی رکھتا ہے کہ جب میں نے اس کے لیے کتاب اٹھا کے دیکھی, لغت جو پرانی لغت ہے لسان العرب, تو کوئی 2-2.5 صفحے میں شاہد شاہد چل رہا, شاہد شاہد شاہد شاہد. اس سب کو پڑھنے کے بعد جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لفظ شاہد کے استعمال کی وجہ سے کیا ہوا کہ امت کا کوئی طبقہ بھی اس دعوت کی محنت سے نکل نہیں سکتا. یہ ہے لفظ شاہد کا یہاں خلاصہ. مثلا اگر آپ فرماتے فَلْيُبَلِّغْ الْعَالِمُ الْغَائِبُ, علماء میرا پیغام آگے پہنچائیں, تو ہم سب کی چھٹی تھی, بلکہ میرے جیسے خطیبوں کی بھی چھٹی تھی. ہم عالم تھوڑے ہی ہیں, ہم نے تو عربی پڑھی, 2-4 حدیثیں یاد کی, آپ لوگوں نے ہمیں عالم سمجھنا شروع کر دیا. اللہ کرے آپ کی زبان اللہ مبارک کرے, با کہ من آنم کے من دانم, تو ہماری بھی چھٹی ہو جاتی. اور اگر اللہ تعالیٰ کہتا, اللہ کا نبی کہتا فَلْيُبَلِّغِ الْعَامِلُ الْغَائِبُ, صرف عمل والے تبلیغ کریں ہیں, تو پھر تو بہت سارے علماء کی بھی چھٹی ہو جاتی. پھر تو صرف جنید بغدادی جیسے آتے, شیخ عبد القادر جیلانی جیسے آتے, علی حجویری جیسے آتے, محی الدین چشتی جیسے آتے, وہ ان جیسے آج آئیں گے کہاں؟ الشاہد, الشاہد کا لفظ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس امت میں کلمہ پڑھنے والا مرد عورت ہے, اس کے ذمے اوروں کو اللہ کا پیغام بتانا ہے, عمل کرے گا تو پورا کامیاب, پورا مسلمان, عمل نہیں کرے گا اور دعوت دے گا تو ادھورا, عمل کرے گا اور دعوت نہیں دے گا تو بھی ادھورا. اب میری اس بات کو قرآن سے لو, والعصر, مجھے زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, سارا جہان ناکام ہے, سب ناکام, اور کوئی بچ بھی گیا؟ اللہ کا سب ناکام, ہتھوڑا مارا ہے سب, یا اللہ کوئی بچ گیا؟ کہا ہاں بچ سکتے ہیں, 4 صفت کے آدمی. الا الذین آمنوا, سمجھ رہے آپ, الا الذین آمنوا, ایمان کی شرط لگانے سے سارے کافر ناکام ہو گئے. وعمل الصالحات, ایمان والے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے, تو 100 نمبر رکھو ہر پرچے کے تو 100 نمبر مل گئے, 200 نمبر مل گئے, 200 ابھی باقی ہیں. آدھے کامیاب ہو گئے, آدھے اب یہ بھی ناکام ہیں. ایمان کی شرط لگانے سے 1/4 کامیابی مل گئی, 3/4 ابھی کامیابی باقی ہے. عمل الصالحات, اچھے عمل کیے تو 1/2 کامیابی مل گئی, 1/2 کامیابی ابھی باقی ہے. وتواصوا بالحق, اچھے عمل کر کے پھر اوروں کے پیچھے بھی پھرے, ان کو بھی ادھر لانے کی کوشش کی تو 3/4 کامیابی مل گئی, 1/4 کامیابی ابھی بھی باقی ہے. وتواصوا بالصبر, یہ گھر چھوڑنے میں, بچے چھوڑنے میں, کام چھوڑنے میں جو تکلیف آئی اس پہ صبر کیا تو سارے کا سارا پیپر حل ہو گیا اور 100/100 نمبر لے کر وہ گیا کامیابی کے ساتھ. آئے ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں, ہمارے پیچھے بھی پڑے رہے تو بستر اٹھاؤ, جاؤ نہ کسی بے نمازی کے پاس, یہ کہتے ہیں نا ہمارے دوست. تو میں نے آپ کو قرآن سے بتایا نا کہ 4 پیپر حل کرنے ہیں, 4 پیپر. ایمان وہ شکر ہے حل ہو گیا, لیکن کچا بہت ہے, اس کو پکے کرنے کی ضرورت ہے. وعمل الصالحات, وہ ہمارا کچھ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے, کبھی رب کے در پر کبھی من کے در پر, اسی میں ہی ہماری کشتی رواں دواں ہے. ہم چاہتے ہیں بس رب کا در ہو, من کا در نہ ہو. تو عمل الصالحات, پھر یہاں کہانی ختم نہیں ہوئی, بلکہ پوری کامیابی لینے کے لیے تیسری شرط وتواصوا بالحق, اس کی دعوت بھی دینا ہوگی, ورنہ تو اللہ تعالیٰ ختم نبوت کا مطلب ہی فوت ہو جائے. اب دیکھو نبی آئے گا نہیں, ہم بتائیں نہیں, نبی آئے نہیں, ہم بتائیں نہیں, تو یہ 5 ارب کافروں کا پھر قصور کیا ہے؟ اور جو ہمارے اپنے مسلمان نسل ہے, جو مسلمان کے نام پر تو ہیں عمل پر نہیں ہیں, ان کو نہیں بتائیں گے تو ہم پھر کس کے ذمے ہیں؟ تو ان کا قصور کیا ہے؟ لہذا حق کی دعوت, پھر اس پہ صبر, یہ 4 پیپر حل کر کے 100/100 نمبر ہیں, ورنہ میرے بھائیو ادھورے رہیں گے, ادھورے. ہم یہ کہہ رہے ہیں پورے پورے نمبر لے لو بھائی, پورے پورے نمبر لے لو بھائی. تو فلیبلغ الشاہد الغائب کا مطلب یہ ہو رہا ہے یہاں کہ میرا ہر ہر امتی مرد عورت میری بات آگے پہنچائے. اب ایک اور بات کے ساتھ وضاحت ہو جائے, زندگی میں کبھی کبھی آنا ہوتا, میں تو یہاں پہلی دفعہ ہی آیا ہوں. جو عمل کرے وہ تبلیغ کرے, جو عمل نہ کرے اسے تبلیغ کا کوئی حق نہیں, یہ ہمارے ماحول میں پھیلی ہوئی بات. خود تو عمل کرتے نہیں اوروں کو تبلیغیں کرتے ہیں, اور پہلے گھر تو ٹھیک کرو اپنا, یہ بات چل. ذرا آپ سیرت پہ غور کریں, بنو ہاشم مسلمان نہیں تھے اور آپ اوروں کو دعوت دیتے تھے. بنو ہاشم میں حضرت علی مسلمان تھے, حضرت عباس چھپے ہوئے تھے, عقیل تھے, اور پھر جو قریش قبیلہ ہے اس میں چند تھے, لیکن آپ دعوت سب کو دے رہے تھے, سب کو دعوت دے رہے تھے, اور آپ کو بھی یہ تانے پڑ رہے تھے, تیری قوم تو تیری مانتی نہیں, ہمیں کیا سناتا ہے. یہ تانا تو نادانوں کی طرف سے آتا ہے, جو ہم ترتیب سمجھتے ہیں اس کے مطابق تو پہلے آپ بنو ہاشم کو مسلمان بناتے, پھر اس کے بعد آپ بنو امیہ کو مسلمان بناتے, چونکہ وہ چاچے کی اولاد ہیں تو بنو امیہ کو مسلمان بناتے جی, پھر اس کے بعد آپ بنو مخزوم کو مسلمان بناتے جی, پھر اس کے بعد آپ بنو کعب کو مسلمان بناتے, پھر اس کے بعد آپ بنو عدی کو مسلمان بناتے, پھر بنو تیم کو مسلمان بناتے. میں ویسے ہی قبائل عرب کے نام لے رہا ہوں, کچھ ضروری نہیں کہ یہ قریبی رشتے ایسے ہی تھے, یہ دو تو مجھے پکا ہے نا, بنو ہاشم بنو امیہ قریب ہیں, بنو مخزوم پھر اس کے قریب ہیں, بنو اسد قریب ہیں, صفیہ بنو اسد میں بیاہی ہوئی تھی آپ کی پھوپھی. لیکن نہ آپ نے اپنی قوم کے مسلمان پورے ہونے کا انتظار کیا, نہ اپنے گھرانے کے پورے مسلمان ہونے کا انتظار کیا, بات اپنے سب کو سنائی. بلال ہو گیا جو باہر کا تھا, ابو لہب نہ ہوا جو گھر کا تھا, تو اللہ کی دین ہے. یہ ایک بات. دوسری بات کیا ہے, خود تو عمل کرتے نہیں اوروں کو تبلیغیں کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ فائدہ بتانے لگا ہوں. ایک ان پڑھ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے جا بیٹا قرآن پڑھ، وہ آگے آپ کے مذہب کے مطابق اگر عمل کرے، ابا تو خود تو پڑھا نہیں مجھے کیوں تبلیغ کرتا ہے، آرام سے بیٹھ، پہلے یا خود پڑھ پھر مجھے پڑھانا. اس فرما بردار بچے نے کیا کیا، مسجد میں چلا گیا گڑی شو کی. قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ، انہوں نے کہا جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کا پڑھنا تھا کہ جس باپ نے بھیجا تھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو. اور خود تو عمل کیا نہیں، خود تو عمل کیا نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمل کی چھٹی کر دو، میں ایک توازن پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں. عمل کرنا، تبلیغ کرنا، یہ تو ہے پورا پیپر حل ہو گیا. عمل کرنا، اوروں کو نہ کہنا، ادھورا پیپر حل ہوا ہے. اوروں کو کہنا، خود نہ کرنا، ادھورا پیپر حل ہوا ہے. پورا وہی جو میں نے چار شرطیں بتا دیں، لیکن ایک چیز کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو خود تو عمل کرتے نہیں، اوروں کو تبلیغیں کرتے ہیں، کیا فائدہ؟ یہ فائدہ بتا رہا ہوں، سمجھ میں آئے گا یہ فائدہ. اب دوسری حدیث سنو، الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی کو نیکی کی راہ بتا دے گا اس کو بھی اس کی نیکی کا اجر ملے گا. پھر اور سنو، ارائیت الذی یکذب بالدین، اس کو دیکھو جو آخرت کا منکر ہے. یہ دفعہ نمبر ایک، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. تو جو یتیم کو دھکے دے، اس کے ذمہ اوروں کو تبلیغ تو نہیں ہے نا کہ تم روٹی کھلاؤ. جب میں خود عمل نہیں کرتا تو اوروں کو کیسے تبلیغ کروں؟ لیکن قرآن ہمارے خلاف جا رہا ہے، وہ اس پر تیسری فرد جرم بھی عائد کر رہا ہے، تیسری فرد جرم بھی عائد کر رہا ہے. وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ ظالم نہ خود کھلاتا ہے نہ اوروں کو کہتا ہے. تو اگر خود عمل کرنا شرط ہوتا تو یہ تیسرا جرم تو اس پہ لگ ہی نہیں سکتا تھا. وہ تو خود اتنی روٹی کھلاتا تو اوروں کو کیوں کہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ظالم خود نہیں کھلاتا تھا تو اوروں کو ہی کہہ دیتا. اللہ الٹا اس کو ناراض ہو کے فرما رہے ہیں. سمجھے بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بے عمل ہو جاؤ، بیچ میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں. عمل ہے پھر بھی دعوت دینی ہے، خدا نہ خاص کا عمل کوئی نہیں پھر بھی خیر کی بات کرنی. شرابی باپ اپنے بیٹے کو مت کہے شراب نہ پیا کر، جرم ہو گیا، ظلم ہو گیا. نشئی باپ اپنے بچے کو نہ سمجھائے بیٹا نشہ نہ کیا کر، یہ قصور ہو گیا، یہ عین عقل مندی کا تقاضا ہوا. پھر ایک اور سنو، ایک حدیث ہے جو ڈائجسٹ میں چھپی ہوئی ہے، اخباروں میں ہے، اللہ کا فضل ہے مجھے کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملی. وہ حدیث کیا ہے؟ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرا بچہ گڑ کھاتا ہے، اس کو کہو گڑ نہ کھایا کرے. آپ نے کہا تو کل آنا، وہ کل آ گئی. انہوں نے کہا بیٹا گڑ نہ کھایا کر. وہ کہنے کہ آپ یہ کل ہی کہہ دیتے. تو بقول ان کے جنہوں نے یہ کہا حدیث میں، آپ نے فرمایا کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، پتہ نا آپ کو کتنی مشہور بات ہے یہ ہمارے یہاں. اب میری ایک بات کا جواب دو، مدینے میں گڑ آیا کہاں سے تھا؟ گڑ تو پنجاب کی سوغات ہے، پوری دنیا میں پھرا ہوں، پوری دنیا پھرا ہوں، گڑ صرف بر صغیر میں بنتا ہے. ساری دنیا میں کوئی گڑ کو جانتی نہیں. اب یہاں سے جو لوگ گئے ہیں انہوں نے گڑ کو متعارف کرایا ہے. مدینے میں گڑ کہاں سے پہنچ گیا؟ وہاں تو روٹی ہی ملتی، گڑ کہاں سے آ گیا؟ گڑ تو عیاشی کی چیز ہے، وہاں تو روٹی نہیں ملتی. اچھا، اور اگر اس نے گڑ کھا لیا تھا تو اس میں غلط کیا تھا؟ دس من گڑ کھا جاتے کچھ نہ ہوتا، وہ تو تلوار چلانے والے لوگ تھے، قلم چلانے والے تھے. وہ تو سارا دن پیدل چلنا، گھوڑوں کے پشت، وہ کوئی بیٹھتے تھے ہماری طرح چھوٹا کاروں میں، ایئر کنڈیشن کمروں میں، وہ ایک گڑ کی کیا دس من گڑ کی بھی کھا جاتا تھا نہ کوئی پرواہ نہیں تھی. پیدل چل کے مدینے کے باہر سے اندر آ جا، ہر سے ہضم ہو جاتی. تو عقلن بھی یہ بات جھوٹ جھوٹ ہیں، عقل بھی اس کو نہیں مان. ہاں اگر وہ یوں کہتی نا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا کھجوریں کھاتا تو کھجوریں نہ کھائے کرے، تو پھر شاید کو جھوٹ کے پاؤں لگ جاتے. کہیں نہ کہیں تو آدمی پکڑا یار، پاگل کو یہ نہ سوچی کہ میں کم از کم گڑ کی بجائے کھجور لکھ دوں. اس نے سوچا ہوگا کون عرب جائے گا تحقیق کرے گا، ہمیں تو یہیں اپنی دکان چمکانی. یہ تو ہو گئی عقلی باتیں، اب آ گئی نقل کی بات، کتاب کی بات. میرے بھائیو، اللہ کا لاکھ لاکھ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، بہت ڈر کے کہتا ہوں، میری زندگی یا کتاب کے ساتھ گزرتی یا تبلیغ کے ساتھ گزرتی. مجھے کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملا، نہ ہے نہ ہے. تو چار باتیں، ایمان لاؤ، عمل کرو، دعوت دو، صبر کرو، سو بٹا سو نمبر لے کر جنت الفردوس میں چلے جاؤ. اب آپ کی مرضی، 25 لے لو، 50 لے لو، 75 لے لو، 100 لے لو، ہم کوئی جماعت نہیں. اللہ کے رسول کی غلامی میں آنا، اوروں کو لے کے اوروں کو تیار کرنا، اور اس کو لے کر ساری دنیا کے انسانوں تک جانا، اس کے لیے گھر چھوڑنا ہمارے ذمے ہے. یہ قربانی ہم سے لی گئی ہے، اور ہم اللہ کی توفیق سے اس کو دیں گے. ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو سمجھائیں گے کہ میں صرف تیرا نہیں ہوں، نہ تیرے بچوں کا ہوں، نہ اپنے بچوں کا ہوں، میں حضور کا امتی پہلے ہوں، تیرا خامد بعد میں ہوں. حضور کا امتی پہلے ہوں، اما تیرا بیٹا بعد میں ہوں. میں حضور کا امتی پہلے ہوں، ابا تیرا بیٹا بعد میں ہوں، تیرا بھائی بعد میں ہوں. جب اللہ اس کے رسول کی پکار ہوگی، پھر میں کچھ نہیں سنوں گا. یہ جذبہ تھا جس نے 80 سال کے اندر پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا. ہوئے تبلیغ وہ پرانا سبق ہے، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام. تو ہم تو پرانا سبق یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا آپ کو تبلیغ میں نکال کے ہمیں کیا ملے گا بھائی؟ کوئی ہم نے جا کے وہاں سے نمبر بنانے، اور ریمنڈ والوں کو جا کر کہیں کہ بھائی کم بن گیا جوڑ دو کوئی پیسے، ایسا تو ہو سکتا. ایک جگہ ہم لالیاں میں ہم تھے، تو ہماری جماعت، اللہ کا فضل ہے، ہم ہر مہینے 15 دن لگاتے ہیں، ہر مہینے 15 دن. آپ سے تو ہم ہر مہینے 3 دن، ہر مہینے میں 3 دن دے دیا کرو بھائی، خود ہم ہر مہینے 15 دن لگاتے ہیں. آپ سے 5 گنا قیمت کم کر کے کہیں گے بس 3 دن ہر مہینے دے. تو ایک وہ بڑی مسجد تھی وہاں کا جو چودھری تھا، اس کو ملنے میں گیا تو میں نے کہا السلام علیکم، اس نے ہاتھ ایسے پیچھے کر لیا، تڑنل تھوڑا سلام ہی جائز کوئی. میں کہا وہ کیوں، خیر ہے؟ تھوڑا مذہب ہو رہے سا ہو رہے بھائی، دسو چکی مذہب سا کہ تھی گستاخ رسول ہو. میں کہا تیری بڑی بڑھے اڈے پالے چ تھکے کھانے بنے ہالی اسی گستاخ رسول. میں نے اس کو آگے بڑھ کے نا زبردستی اس کو نا پکڑ کے سینے سے لگا لیا، اور زبر ہاتھ پکڑا. کہنے لگا سانو سارا پتا ہے، تسی ہر مسجد تے جاندے ہو، اتھے لوکاں دے نام لکھ دے ہو، کاپیاں تے چڑھائیں دے ہو، رجسٹر بنائیں دے ہو، پھر ریمڈ جا کے دین دے ہو. ایک دے آونا ہے تسی اسلام آباد تے بھی قبضہ کرنا ہے، تسی آکھنا ہے اے ساڈی ووٹ بنے پین چھڑ دے حکومت. سانو سارا پتا، سارا جاننا ہے. وہ یہ ہماری اپنی زبان ہے، ہمارے ملتان کی بیلٹ کی یہ سروس ساری ایک ہی زبان چلتی. میں کہا تو آ کے تسلی کر لا، نہ ساڈے کول کوئی رجسٹر ہے، نہ کوئی اندراج ہے، تو بغیر نہ لکھے آ تو سہی. تو گشت میں نکلے تو ایک بابا بیٹھا تھا دکاندار، میں گشت میں متکلم تھا. میں کہا چاچا گل تو سنی کہ پترا میں نہ سنا. میں کہا کیوں؟ کہ ساڈا تہاڈا مذہب نہیں رلدا. میں کہا وہ کیوں؟ کہ تسی پیراں نوں نہیں مندے. عشا کی اذان ہو گئی. میں کہا کیڑا پیران رہ بھائی، بانگا پیچھے بھی دکان کھولو، وہ نماز بھی پڑھنی. کہ پترا میرے نال ڈھیر نہ کر، میں تیری سننی کوئی نہیں. میں کہا چاچا آج میں تین سنا نہیں ضرور. تو میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، میں کہا ویکھنا میں تیرے ہاتھ جوڑے میری گل سن. اس نے میرے اگے ہاتھ جوڑ کے ویکھنا بچہ میں ہاتھ جوڑی کھلو مینو نہ پہ سن، مینو میرے دین تیرا. میں نے اس کی داڑھی پکڑ، میں کہا میں تیری داڑھی نپی میری گل سن. اس نے میری پکڑ پکڑا مینو ران، میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیا. میں کہا اللہ کا نائی میری سن. تو اس نے ایک مجھے ٹھوٹا مارا، اس کو غصہ چڑھ گیا. بالکل نہیں سننی میں تیری فلانے فلانے. اگر مجھے بھی ترار آ گیا، میں کہا ہوں میں تینوں سنا کے چھڑوں. ایک اور آدمی آ گیا، وہ کہنے لگا سن لا تین کوئی اس ہیر پڑھ کے سن تین رب دی سن سن تو صحیح آدھا جی پھر آخر لگا ہاں دس کی گل میں کوئی نہیں چلیے نماز پڑھی بس اور کوئی گل نہیں اچھا تو چل میں تیرے نال نہیں آنا میں کہ چاہوں اچھا میں اپنا سباب تین کوئی نہیں دینا میں کہ تو سباب سارا آپ لے لے میں تینوں چلنا کوئی نہیں نال لے کے جاؤں کھینچ کھانچ کے لے گئے گھیر گار کے اب جاہل لوگوں بےچارے اور کاروباری لوگوں نے ان کو پٹ پٹ الٹی پٹیاں پڑھائی ہوئی جنہوں نے دین کو دکان بنایا ہوا ہے. آگے بیان میرا تھا جب میں نے بیان کیا تو اب وہ مجھے بار بار ایسے دیکھے یہ میں شور نال کیتا کی تو ایک ہی کیتی جان چار جب بیان ختم ہوا سب سے پہلے کھڑے ہو کر اس نے چار مہینے لکھائے اور جو ہی دعا ختم ہوئی آ کر میرے گلے لگ گیا مجھ سے معافی مانگ وہ ہم نے ادھر سے کوئی نمبر نہیں بنانے ہیں یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں نمبر بن جائیں یہ ضرور تمنا ہے کہ اللہ اس کا رسول خوش ہو جائے بس ہماری روٹی پوری ہوگی ہمارے دانے کھڑے ہو گئے تو وہ آپ کو بھی یہی کہہ رہے ہیں یہ کام کرو جو عزتوں والا کام ہے اللہ کا نبی جو سب سے عظیم ہے تو اس کا کام کوئی چھوٹا کام ہوگا کوئی بڑے آدمی کو چھوٹا کام کرتے دیکھا تو نبی سے بڑی ذات کون ہوگی اور رسول اللہ سے ہمارے رسول سے بڑا تو نبی بھی کوئی نہیں جس کے بغیر کوئی نبی جنت میں نہ جا سکے اللہ نے اس کو 23 سال تبلیغ کا کام کروایا تو یہ کوئی اتنا سستا کام ہے تو اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ کا محبوب 23 برس اس کے پیچھے گھومتا رہا تو آپ مہینے میں 3 دن لگا لیا کرو تو کیا مشکل بات میں آپ سے 4 مہینے نہیں کہے چلا نہیں کہا مہینے میں 3 دن آپ سے کہہ رہا ہوں نگا نہ کرو ہر مہینے 3 دن پھرتے رہو زندگی کا موڑ خود دیکھو گے کیسے خوبصورت موڑ مڑتی ہے اور کن شاہراہوں پہ چڑھ جاتے ہیں پچھلی بار کرو توبہ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ کمانا اور کھانا اور مر جانا یہ بھی کوئی نہیں ہم تو اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے ہیں یہ ہماری محنت ہے تو اس کے کرو ارادے جس کے جی میں آ گئی ہے وہ 4 مہینے اٹھ کے لکھا دے توبہ تو سارے کرو ہاں یہ تو تشکیل نقد عورتیں مرد سارے آج بیٹھے بیٹھے کو یا اللہ بس معاف کر دے پچھلی پہ ہماری توبہ اگلی آج سے نئے سرے سے شروع ٹھیک ہے نا یہ تو نیت کرتے ہو نا ہاں جن بھائیوں بہنوں نے سچی توبہ کی ہے نا انہیں مبارک ہو میرے رب کی قسم اس وقت وہ ایسے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اگر سچی ہے خالی مجھے انشاءاللہ کہہ کر اگر نہ ٹرکایا ہو اور دل سے اگر کی ہے تو اس رب کی قسم جو میری سن رہا ہے جس مرد عورت نے سچی توبہ کی ہے وہ اس وقت ایسے بیٹھا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو اللہ کی محبت بری نظروں سے پڑ گئی جو ہوا بھی اس کے چھو کے گزرے گی وہ بھی معترب ہو جائے گی حقوق کا ضائع کرنا معاف ہو گیا حق باقی رہ گیا حق باقی رہ گیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ پاک ہو گئے چاہے حقوق العباد ہیں چاہے حقوق اللہ ہیں حقوق کی ادائیگی باقی حقوق العباد ضائع کیے وہ گناہ معاف حقوق اللہ ضائع کیے وہ گناہ معاف حق باقی نمازیں ضائع کی وہ گناہ معاف ہو گیا حق باقی قضا کسی کے پیسے دبا لیے وہ گناہ معاف ہو گیا پیسے واپس کرنا باقی اس لیے میں کہتا ہوں جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا تو توبہ تو کر دینے سے ہم نے پکی اب کچھ نام بھی لکھا دو بھائی اچھا تشکیل کو نہیں کرنا ایک دو منٹ دکھائی دعا کر دیتے ہیں پھر اچھا یہ تو بتاؤ ہر مہینے 3 دن دو گے کون دے گا ٹھہر کے بعد ہر مہینے 3 دن کون دے گا ماشاء اسے آپ معمولی نہ سمجھیں دیکھنے میں یہ 3 دن لیکن وہ پابندی 2 مہینے کے بعد اپنی بیویوں کو بھی 3 دن لگواؤ یا 3 مہینے کے بعد مستورات کے بھی 3 دن لگواؤ پورے گھر میں آپ اپنے اندر ایک انقلاب دیکھیں گے گھر میں دیکھیں گے زندگی خود بخود اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی شاہراہ پر گامزن ہو جائے گی چونکہ انسان تربیت سے انسان بنتا ہے کلام ایک جگہ پہ فاسٹ کو یونیورسٹی وہاں طلبہ میں بیان کیا تو بعد میں پروفیسر حضرات کے ساتھ بیٹھے تو ان کے جو ڈائریکٹر تھے وہ کہنے لگے آپ کے پاس اتنی نفری ہے, آپ طاقت کے ساتھ کیوں نہیں اسلام کو نافذ کر دیتے؟ میں نے کہا آپ ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں, میں ان کوئی فرسٹ ایئر میں, کوئی سیکنڈ ایئر میں, تھرڈ ایئر میں, ان سب کو آ کر ابھی کہوں کہ کل صبح تک تم سب نے کمپیوٹر میں ایم ایس سی ہونا ہے, اگر کل تک ایسا نہ ہوا تو میں تم سب کو الٹا لٹکا دوں گا. کیا یہ ممکن ہے؟ یا اگر میں یہ کہوں کہ تمہیں 10-10 کروڑ روپیہ فی کس انعام دوں گا, تم کل تک کمپیوٹر کے ایم ایس سی ہو جاؤ, کیا یہ ممکن ہے؟ جی نہیں. کیوں؟ یہ تو ایک تربیت ہے سالہ سال کی, اس کے بعد یہ چیز آتی ہے. تو میں نے کہا اسلام میں کوئی ایسا نسخہ نہیں کہ ادھر سے ڈالو بدماش اور ادھر سے نکالو جنید بغدادی, ایسا کوئی اسلام میں نسخہ کوئی, ادھر سے ڈالو آوارہ اور ادھر سے نکالو رابعہ بصری, ایسا کوئی اسلام میں نسخہ نہیں ہے. یہ اتنی سستی زندگی نہیں کہ جو ٹھونس دینے سے چل جائے گی, یہ دلوں سے نکالی جاتی ہے تب باہر استعمال ہوتی ہے. ورنہ کیا ہوگا, میں سینٹرل ماڈل اسکول میں جب پڑھا تھا, ہمارے ایک وارڈن آئے تھے مرحوم طالب حسین صاحب, وہ دیندار آدمی تھے, انہوں نے نماز کمپلسری کر دی, لڑکوں کی حاضری لیتے ہو جو نہیں ہو تو اس کی پٹائی کرتے مارتے. تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی, میں سب سے آخری صف میں کھڑا تھا, تو ایک لڑکا میرا روم میٹ وہ آیا اور اس نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر نیت باندھی, 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. طالب حسین تھا ہمارے وارڈن کا نام. تو میری نماز ٹوٹ گئی, میں کو ایک ہی کی تھی, آدھا میں طالب حسین دی پڑھی, اللہ دی پڑھی کوئی. تو اگر ہم زبردستی لوگوں سے کروائیں گے تو وہ طالب حسین کی نمازیں پڑھیں گے, اللہ کی کوئی نہیں پڑھیں گے. ہم کہتے ہیں ایسی دل میں شمع جلے کہ وہ خود ہی رات کو تڑپتے پھریں اور روتے پھریں اور خود ہی اللہ کے لیے بے قرار ہوتے پھریں. یہ اندر کی محنت سے ہے, باہر کی محنت سے نہیں. اس لیے ہم بھائی تربیت میں آؤ, تربیت میں آؤ, 3-3 دن لگانا شروع کرو, انشاءاللہ زندگی کو رخ مل جائے. نماز با جماعت کا اہتمام کرو, کوئی نماز دکان پہ نہ پڑھے, نماز پر دکانیں بند کر دیں, تالے لگا دیں, بڑے بڑے بورڈ لکھوائیں وقفہ برائے نماز, وقفہ برائے نماز, عورتیں گھروں کے چولہے بند کر دیں, اذان ہوتے ہی مصلے کو دوڑیں, وضو کو دوڑیں اور نماز پڑھیں, باوضو رہنے کی کوشش کریں. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ رزق کشادہ چاہتا ہوں, رزق کشادہ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا باوضو رہا کر تیرا رزق کشادہ ہو جائے, باوضو رہا کر رزق کشادہ ہو جائے. نماز کا اہتمام کریں اور ذکر و تلاوت کے لیے وقت نکالیں. آپ کے مسجدوں میں جماعتیں آ جائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ مقامی کام کروائیں. تو انشاءاللہ جن کو اللہ نے رزق دیا ہے وہ زکات ادا کریں. عورتوں کے پاس زیور ہے زکات نہیں دیتے, تاجروں کے پاس پیسہ ہے زکات نہیں دیتے, کوئی 100 میں 1 بھی نہیں ہے جو زکات دینے والا ہے. 100 میں 5 نمازی تو مل جاتے ہیں لیکن 100 میں زکات دینے والا 1 بھی نظر نہیں آتا. تو زکات ادا کرو, زکات دینے سے آپ بخل سے نکل جائیں گے, سخاوت میں داخل نہیں ہوں گے. سخی بننا ہے تو پھر زکات سے اوپر اللہ کے نام پہ خرچ کرو, تو پھر آپ سخی ہو جاؤ گے. 100 میں 2.5 روپے دینے سے نہ سخی رہو گے نہ بخیل رہو گے, 2.5 کے 3 کر دو گے تو پھر انشاءاللہ بخل سے بھی نکل آؤ گے اور سخاوت میں بھی داخل ہو جاؤ گے. اور جو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ہے اس کا کبھی بدلہ نہ چاہو, اس کا کبھی عوض نہ چاہو. جیسے ہمارے ہوتا ہے, میں نے تو اتنے دیے تھے انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا, ہم نے تو ان کی شادی پہ اتنے دیے تھے انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. یہ سب فضولیات ہیں. اللہ کے نام پہ دو, اللہ کی محبت میں دو, بدلے کی نیت سے نہ دو, تو جو سخی ہوگا وہ جنت الفردوس میں جا کر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے میری عزت کی قسم میں جنت الفردوس میں کسی بکیل کو داخل نہیں کروں گا. ٹھیک ہوگی بات بھائی, ان ساری چیزوں کی رعایت کرنا. اور بھائی کوئی میری بات ایسی آ گئی ہو میری زبان پر جو آپ بھائی بہنوں میں سے کسی کو بری لگی ہو تو اللہ کے واسطے بھائی معاف کر دینا, میں اتنا تھکا ہوا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہاں یہ چار دن ہو گئے ہیں روزانہ تین تین بیان، صبح ایک کپ چائے اور ایک آدھ سلائس کا ناشتہ، پھر سارا دن بول بول بول بول، کھانے کا موقع نہیں ملتا. تو جب آدمی تھکا ہوا ہو تو کوئی نہ کوئی بات تو الٹی سیدھی کہہ ہی دیتا ہے، تو اب ممکن ہے میں نے کوئی بات ایسی کہہ دی ہے جو آپ بھائی بہنوں میں سے کسی کے لیے دل آزاری کا سبب بنی ہو، یا اس نے اس کو اپنی توہین سمجھا ہو، تو اللہ کے لیے معاف کر دے. اللہ بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہمارا تو موضوع مسلمان کو تقدس دینا ہے، نہ کہ اس کی بے احترامی اور بے اکرامی. لیکن پاک صاف کلام صرف نبی کا ہوتا ہے، باقی انسانی کلام ہے جس میں زیادتی بھی ہو جاتی ہے، کمی بھی ہو جاتی ہے، اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے ازالے کے لیے اللہ نے کرم فرمایا، اس نے معافی کا عمل رکھ دیا. بھائی جو کوئی معافی شافی کر لے گا تو اللہ بھی معاف کر دے. تو بھائی دعا کے بعد تو بھائی آپ سارے بھائی اتنی تو میرے اوپر سخاوت فرمائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سخاوت تو نقد کر دو گے نا. چلو ذرا شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل على محمد كما انت اهله، وصل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا الله اے زمین آسمان کے مولا، اے بحر و بر، سراء و ثریا، شرق و غرب، شمال و جنوب کے تن تنہا مالک و خالق اللہ، تیرے محبوب کی امت پہ بڑا سخت وقت آیا ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں جو ان مصیبتوں سے نکال سکے. اے مولا تو اپنی غیبی قدرت کو ظاہر فرما اور ہمیں باطل کے نرغے سے نکال، ہمارا اندر کا باطل بھی توڑ دے اور باہر کا باطل بھی توڑ دے. مولا ہم نفس کے ہاتھوں بھی ہلاک ہو رہے اور باہر کے دشمن کے ہاتھوں بھی ہلاک ہو رہے. میرے مالک تیری پناہ کے سوا کوئی پناہ نہیں، تیرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں. تجھے تیری عزتوں کا، بلندیوں کا، تیری یا اللہ قوتوں اور رحمتوں کا واسطہ. یا اللہ تیری وہ محبت جو تجھے اپنے محبوب سے تھی، تجھے اس محبتوں کا واسطہ. اس امت کو اس گرداب سے نکال لے. میرے مولا ہم ذلیل ہیں تو عزت والا ہے، ہم ضعیف ہیں تو قوتوں والا ہے، ہم بے زور ہیں تو شاہ زور ہے، ہم بے دست ہیں تو بادست ہے، ہم مجبور ہیں مولا تو جابر ہے، ہم مقہور ہیں مولا تو قاہر ہے، ہم مرحوم ہیں مولا تو رحیم ہے. اے زمین و آسمان کے اللہ، جس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا، اور ہمارے فیصلے سے تو ہر وقت توڑ دیتا ہے. یا اللہ اس امت کی، اے اللہ اس کالی رات کو اب سویر میں بدل دے، اس امت کے اندھیروں کو اب روشنی سے بدل دے. ہم وہ بھٹکا ہوا قافلہ ہیں جنہیں تین صدیاں ہو گئی صحراؤں میں بھٹکتے ہوئے. میرے مولا یہ زمین اس امت کا خون پی پی کے سیراب ہو گئی، اس کے معصوم پھول سے بچوں کو اس دھرتی نے کٹتے دیکھا، ان فضاؤں نے ان کی چیخ و پکار کو اپنے اندر سمیٹا. اے مالک چاروں طرف ہمیں سمت کا نوحہ سن رہے، اپنے ہی معصوموں کی لاشوں کے انبار دیکھ رہے، گھروں سے اٹھنے والے دھویں ہمارے ہی گھروں کے ہیں. مالک اے زمین و آسمان کے اللہ، ہمارا نبی بھی یتیم تھا اور ہم بھی یتیم ہو گئے، ہم مسکنت کی یا اللہ انتہا کو پہنچ چکے ہیں. اے مولا اتنا بڑا مردوں عورتوں کا مجمع یہ وفد بن کر، پنچایت بن کر تیرے دروازے پر آیا ہے، یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہ فرما اور ہمیں قبول فرما لے، اور ہمیں اور پوری امت کو قبول فرما لے. یا اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس کی حدود کی حفاظت فرما، پنجاب سندھ بلوچستان سرحد کی حفاظت فرما، بسنے والے اقوام کی حفاظت فرما، اور پوری امت میں جہاں جہاں یا اللہ تیرے محبوب کی امت پہ کالی رات آ چکی ہے، جن گناہوں کی وجہ سے آ چکی ہے وہ گناہ معاف کر دے اور ان اندھیروں کو اجالوں سے بدل دے. یا اللہ تیری قدرت کے سامنے مخلوق کی کوئی طاقت نہیں، آج کا فرعون ہو یا مصر کا فرعون ہو تیرے لیے برابر ہے مولا، آج کا نمرود ہو یا بابل کا نمرود ہو، تیرے لیے برابر ہے میرے مولا. آج کے قارون ہو یا بنی اسرائیل کا قارون ہو، تیرے لیے برابر ہے یا اللہ. آج کے شداد ہوں یا قوم عاد کا شداد ہو، تو وہی اللہ ہے اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ. اے مالک، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں جو تیرے سامنے پیش کریں اور تیری رحمت کو متوجہ کروا سکیں. ہم یتیم و مسکین ہیں، امت اجتماعی طور پر یتیم ہو چکی ہے، کوئی ان کا سہارا نہیں رہا. یا اللہ، مصر کے فرعون نے 70,000 ذبح کیے تھے، تیرا عذاب آ گیا تھا، ہمارے فرعونوں نے لاکھوں ذبح کر دیے، کروڑوں ذبح کر دیے. اب تو میرے مولا تو اپنی فضل قدرت کو ظاہر فرما. بابل کے نمرود نے صرف ایک خلیل جلایا تھا، وہ بھی تو نے بچا لیا تھا. میرے مولا، آج کے نمرودوں نے، اس امت کے معصوم بچے جو تیرے خلیل ہوتے ہیں، لاکھوں کو جلا دیا، راک کا ڈھیر بنا دیا. ان کے اندر کے یا اللہ دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت نکلے. اے مولا، اب تو ہم تیرے سوا کوئی اور آسرا دیکھ بھی نہیں رہے، تو ہی ہے اکیلا آسرا، آخری پناہ گاہ، ہمارا آخری سہارا. اے وہ ذات جن کا کوئی سہارا نہ ہو تو ان کا سہارا ہوتا ہے، جن کا کوئی آسرا نہ ہو تو ان کا آسرا ہوتا ہے، جن کی کوئی جائے پناہ نہ ہو تو ان کی جائے پناہ ہوتا ہے. جس امت کے اجتماعی اور انفرادی یا اللہ احوال کو درست فرما دے. یا اللہ، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، یا اللہ، یہ کسی فقیر کے سامنے یا دنیا کے بادشاہ کے سامنے ہم نے نہیں اٹھائے، تیرے جیسے رحیم و کریم ذات کے سامنے اٹھائے ہیں. ہم تیرے سامنے پوری امت کا اجتماعی مسئلہ رکھتے ہیں. یا اللہ، ہم تو بے بس ہیں مولا، بچہ مار کھاتا ہے تو ماں کو سنانے کی امید پہ گھر لوٹتا ہے، ہمارے تو گھر بھی ویران ہو گئے. یا اللہ، ہم پر تو کوئی ترس کھانے والا نہ رہا. یا اللہ، ہم اس معصوم بچے کی طرح ہیں جو ٹھوکروں میں، یا اللہ، ٹھوکروں میں پڑا ہوا ہو اور کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو. اس امت کے رونے پر اب تو کائنات بھی روتی ہے. یا اللہ، اس امت کے غم کی داستان پر اب تو پتھر بھی نرم ہوتے ہیں. یا اللہ، اے زمین و آسمان کے اللہ، تو کرم کر دے. ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا نبی رویا تھا، آج تو گردنیں کٹ گئیں معصوموں کی. یا اللہ، وہ ہوتا تو بہت روتا، بہت تڑپتا. اے اللہ، تجھے اس کے آنسوؤں کا واسطہ، اس کی بے قراریوں کا واسطہ. یا اللہ، ہمارا بھی تو تو بن جا، ہمارا بھی تو تو بن جا. ہم نے تو آج تک تیرے دین کا مذاق اڑتے دیکھا، تیرے محبوب کی سنتوں کے جنازے اٹھتے دیکھے. اے مولا، تو آ جا کہ بڑی دیر ہو گئی. آج کے فرعونوں نے یا اللہ نسلوں کی نسلیں برباد کر دی، آج کے قارونوں نے ساری دنیا کی دولت سمیٹ لی. مولا، یا اللہ، بنی اسرائیل کے قارون نے صرف بنی اسرائیل کو لوٹا تھا، ہمارے قارونوں نے جگ لوٹ لیا ہے. مالک، اے اللہ، معصوم بچے بھوک سے مر رہے، ماں کی چھاتیاں خشک ہو گئیں. مولا، بھوک سے بلک بلک کے ان کے آنسو ان کی آنکھوں میں ہی سو جاتے ہیں. اے مولا، بڑی بے بسی آئی ہے، بڑی بے بسی آئی ہے، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا. یا اللہ، ہم تیری تقدیر اور فیصلے پر راضی ہیں، ہم خود بھی گندے تھے، بے شک ہم پہ گندوں نہیں مسلط ہونا تھا، ہم خود برے تھے، ہم پہ برو نہیں آنا تھا. اے مولا، لیکن ہمیں تیری رحمت کا پتہ ہے، بڑی وسیع ہے، ہم اپنے عمل پر نہیں تیرے کرم پر دعویٰ کر کے کہتے ہیں، ہمیں کوئی ابو بکر جیسا دے دے. یا اللہ، تو نے ہمیں تین گدھوں کے حوالے کر دیا، جو ہمارے گوشت نہیں ہماری ہڈیاں بھی اتھیڑ گئے، انہیں اب بھی رحم نہ آیا. کوئی دے دینا ابو بکر جیسا. یا اللہ، اے ذات، اے وہ اللہ، اے وہ اللہ جو پوری طاقتوں کا مالک ہے، ہمیں کوئی ابو بکر جیسا دے دے. اے اللہ، ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے، جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی روتا ہو. اللہ، تجھے نہ سنائیں تو اور تجھے سنائیں، ہمارے تو معصوم میرے مالک بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر گئے، اور کسی کے ماتھے پر بل نہ آیا. آنسو کی بجائے انہوں نے رقص کی محفلیں سجائیں، گانے بجانے کی محفلیں سجائیں، تیرے محبوب کی امت کے معصوم بچے تڑپتے مر گئے اور ان کے گانے بجانے کی محفلیں سج گئیں. اے اللہ، کوئی عمر جیسا دے دے نا، جو صراط کے کنارے مرنے والے کتے پر بھی روتا ہو. اللہ تجھے سننا سنائے کسے سنائے, تجھے گلا کرنے کو جی چاہتا ہے یا اللہ, اور تو کوئی سنتا ہی نہیں, نہ ہم سنانا چاہتے ہیں, تجھے تو جی بھر کے سنانا چاہتے ہیں نا یا اللہ, کہ اور کوئی ہے نہیں جو سننے والا ہو. اللہ کو عمر جیسا دے دے. اے مالک, یہ وہ امت تھی جس کی بیٹیوں سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے, باطل کی ایسی محنت ہوئی ہماری بیٹیاں اسٹیج پہ ناچنے والی بن گئیں, نوجوانوں کے ہاتھوں سے قرآن نکل گئے, گٹار آ گئے, وہ مسجدوں کو چلنے کی بجائے ناچ گانوں کو چل پڑے. ایسا بے حیائی کا دور آیا کہ آج شیطان بھی شرماتا ہے. کوئی عثمان جیسا لیا مولا, کوئی عثمان جیسا لیا جو حیا کی چادر تان دے, کوئی تیرے لیے مشکل نہیں ہے. اے مالک, آج جہالت علم بن گیا, گمراہی ہدایت بن گئی, کوئی علی جیسا دے دے علم والا جو علم کی شمیں جلا کر جہان کو روشن کر دے. انک علی کل شیء قدیر بالاجابت جدیر. اے مولا, تو ہی تو ایک وہ دربار ہے جہاں جتنا مانگا جائے, ٹوٹ کے مانگا جائے, ضد کر کے مانگا جائے, اتنا وہ خوش ہوتا ہے. اللہ, ہم تھکے پڑے, ہم ٹوٹے پڑے, ہم لٹے پڑے, تو کبھی سامنے ہوتا, ہم تیری گود میں گر گر کے رو رو کے تجھے اپنی کہانی سناتے, تجھ سے لپٹ جاتے ہیں, تیرے پاؤں سے چمٹ جاتے ہیں, تیری چادر میں چھپ جاتے ہیں. کیا چاروں طرف گدھوں کے, اے اللہ, درندوں کے حملے ہیں, اور ہم معصوم بچے کی طرح کوئی جائے پناہ نہیں دیکھتے ہیں. اللہ, مرغی بھی بچوں کو اوپر تلے لے لیتی ہے چیل کو دیکھ کر, ہم پر تو آفات آ گئی مولا, تو خود آ یا اللہ, تو میرے مولا آجا, تجھے تیری طاقتوں کا واسطہ, آیا میرے مولا. اس زمین نے بہت خون پی لیا ہے, اب بس کر دے یا اللہ, بس کر دے یا اللہ, بس کر دے یا اللہ, اپنے غضب کا در بند کر دے. بے شک ہم اس قابل ہیں کہ تو ہمیں بندر خنزیر بنا دے, ہمیں پتھروں سے ہلاک کر دے, ہمیں زمین میں دھنسا دے, ہم تو آگ برسا دے, پر یا اللہ, ہم تیرا عدل کہاں مانگ سکتے ہیں, ہم تو تیرا کرم مانگتے ہیں مولا, تو اپنی رحم کی, اپنی فضل کی. یا اللہ, یا اللہ, ساری کی ساری ادائیں ہماری طرف متوجہ کر دے. یا اللہ, ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے, اس سارے مجمع سے راضی ہو جا, اس سارے مجمع سے راضی ہو جا, ان مردوں عورتوں سے راضی ہو جا, یہ اہل خانہ سے راضی ہو جا, ان کی زندگیوں میں برکت دے, اولاد میں برکت دے, آنے والوں کی زندگیوں میں, اولادوں میں برکت دے, اس پورے اہل محلہ سے راضی ہو جا, ان سے خوش ہو جا, پورے شہر والوں سے خوش ہو جا, راضی ہو جا, دنیا اور آخرت بھلی کر دے, اچھی کر دے. یا اللہ, ان جو بیمار ہیں صحت دے, جو مقروض ہیں قرضے ادا کروا, جو بھائی آپس میں لڑ پڑے ان کی صلح کروا, جو آپس میں دل نفرت میں ڈوب گئے ان میں محبتیں پیدا فرما. اے اللہ, اپنے حبیب والی محبتیں عام فرما. یا اللہ, اپنے اپنے وقت پر ہمیں ایمان کو دنیا سے اٹھا, ایمان کو دنیا سے اٹھا, قبر حشر کی تنگیوں سے نجات عطا فرما, جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.